wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sensacyjna porażka Igi Świątek w półfinale turnieju olimpijskiego. Za chwilę relacje z Paryża. Kolejne zatrzymania w śledztwie w sprawie nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Warszawa pamięta. Trwają obchody 80. rocznicy wybuchu powstania. Iga Świątek nie zdobędzie złotego medalu w Paryżu. Polka przegrała w półfinale turnieju olimpijskiego z reprezentantką Chin 2-6-5-7. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na igrzyska. W Paryżu jest Dariusz Urbanowicz. Darku, złota nie będzie, ale jest szansa na brąz. Złota nie będzie i srebra nie będzie, to prawda. Jutro w południe pojedynek o brąz. Jednak Iga roztrzęsiona po tym spektakularnie przegranym meczu z Qin Wenzheng, z Chinką, z którą dotąd nigdy nie przegrała. 6 wcześniejszych meczów górą była Polka. No a dziś to Chinka zagrała tak, jakbyśmy oczekiwali po Idze Świątek. Była konsekwentna i skuteczna. A Iga zagubiona, nerwowa od samego początku w tym upale. Nie radziła sobie dobrze. Popełniała błędy, naliczono ich ponad 30, dokładnie 36 błędów niewymuszonych, a tak naprawdę, czepiając się słówek, wymuszonych przez dobrze grającą Chinkę. Iga przed chwilą weszła do strefy mieszanej, gdzie spotyka się z dziennikarzami, no i po pierwszym wywiadzie popłakała się, wyszła, także nie wiem, czy będzie możliwość jeszcze porozmawiania z naszą tenisistką. Na temat tenisa to tyle. Trwają wyścigi medalowe w Marsylii, gdzie walczymy o medale w klasie 49er. Mamy tam załogę Dominika Buksaka i Szymona Wierzbickiego. No i pierwszy wyścig, bardzo nieudany dla Polaków, na szczęście został przed chwilą przerwany w trakcie ze względu na bardzo słaby, zmieniający się wiatr. Będzie powtórzona za chwilę procedura startowa. Miejmy nadzieję, że już Polacy będą w stanie lepiej wystartować, no i nawiążą walkę z czołówką, bo wciąż mają szansę na medal. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Skończyły się czasy, gdy prokuratura ignorowała zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli, zapewnia minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Adam Bodnar odniósł się do kolejnych zatrzymań w śledztwie dotyczącym nadużyć w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tym razem chodzi o byłą zastępczynię dyrektora Centrum Hanne S. i dwóch przedsiębiorców. Adam Bodnar przypomniał, że zatrzymana otrzymała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych oraz prania brudnych pieniędzy, a przedsiębiorcy wystawiania fikcyjnych faktur w związku z grantami otrzymywanymi przez Narodowe Centrum. Szef dyplomacji Radosław Sikorski czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski? Odpowiedź na pytanie, kogo Koalicja Obywatelska wystawi w rywalizacji o urząd prezydenta, poznamy jesienią. Nieoficjalnie można usłyszeć, że największe szanse ma prezydent stolicy, choć chętnych do ewentualnej przeprowadzki na krakowskie przedmieście jest więcej. I o tym Sylwia Białek. Minister Radosław Sikorski uważa, że nowy prezydent powinien być przede wszystkim specjalistą w kwestii bezpieczeństwa z uwagi na wojnę za wschodnią granicą. Sam dyplomatycznie odpowiada na pytanie, czy ewentualna prezydentura chodzi mu po głowie. Pytany jednak o przymioty Rafała Trzaskowskiego odpowiada. Rafał Trzaskowski jest jednym z liderów Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym i niewątpliwie liderem Polski samorządowej. Z kolei eurodeputowany Michał Szczerba uważa, że Rafał Trzaskowski ma największe szanse na to, by wygrać wybory. Ja bardzo szanuję pana ministra Sikorskiego i uważam, że jest jednym z najlepszych ministrów spraw zagranicznych w historii Wolnej Rzeczpospolitej. Natomiast Rafał Trzaskowski ma wszystkie przymioty, żeby być dobrym prezydentem Rzeczpospolitej i wygrać te wybory. Jedno jest pewne. Do Pałacu Prezydenckiego nie wybiera się premier Donald Tusk, który wielokrotnie powtarzał, że nie wystartuje w przyszłorocznych wyborach. Sylwia Białek, Polskie Radio. A Warszawa wspomina swoich bohaterów. Trwają obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier oddali hołd ofiarom rzezi Woli. Po uroczystościach niemiecki prezydent przez kilka minut rozmawiał z harcerzami. Prezydent Niemiec pytał się, jak to było z obecnością harcerzy podczas II wojny światowej w szeregach walczących powstańców. Opowiedzieliśmy mu, że właśnie tutaj na Woli, w tym miejscu, zaczęło się szlak bojowy harcerskich batalionów Zośka i Parasol, więc jest to miejsce szczególnie dla nas ważne. Powiedzieliśmy mu również, że znajdujemy się tuż przy rondzie Józefa Szczepańskiego Ziutka. Pan prezydent pytał się również o to, jak harcerstwo wygląda dzisiaj w Polsce, więc też przekazaliśmy mu, że działa kilka organizacji zarówno harcerskich, zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Mówi o rozmowie z niemieckim prezydentem Herzmistrz

Dzień dobry Państwu, witamy w tonacji trójki. Olga Szocko, Michał Kowarski i mówiący te słowa Piotr Metz. Mam zaszczyt zastępować dzisiaj Michała Hoffmana, którego serdecznie pozdrawiamy. Synchronicity, piąty i prawdopodobnie najważniejszy album grupy Police. Jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki rockowej, wydany 17 czerwca 1983 roku. Tytuł wzięty z słynnej w pewnych kręgach książki Artura Kesslera Korzenie przypadku. Płyta, która nigdy nie miała reedycji z materiałami dodatkowymi. A kiedy zespół sam włączył się w to przygotowanie, nie zdążyli na 40. rocznicę, ale niedawno w 41. rocznicę wydania płyty otrzymaliśmy kilka wersji, w tym jedną zawierającą 6 płyt kompaktowych i 55 niewydanych wcześniej nagrań. Wybór tych najciekawszych dziś w tonacji trójki, aż do 16. Zaczęliśmy od pierwszej wersji demo utworu tytułowego, a teraz Synchronicity 2, część druga, jak się okazało, planowanej większej suity na ten temat. We'll be right back. Dla wszystkich fanów The Police to wydawnictwo szczególnie poszerzone jest absolutnie bezcenne. Kiedy Sting ostatni raz był w Trójce i grał w studiu Agnieszki Osieckiej, w którymś momencie zapytałem go o to, czy płyta kiedyś będzie miała poszerzoną wersję. Nie puścił farby, ale być może jeszcze wtedy nie było tej płyty w planach. Oficjalne źródła mówią o tym, że przygotowywano ją przy pełnej współpracy i wsparciu zespołu przez ostatnie 3 lata. Równie ważna jak muzyka dla wszystkich, którzy lubią Police, jest to, co dołączono w specjalnej książeczce wydanej w wersjach deluxe. Są tutaj oryginalne materiały studyjne, fotografie taśm matek, no i historie, których wcześniej nie znaliśmy i nawet nie mieliśmy prawa przypuszczać, że tak mogło być. Mianowicie wytwórnia A&M w którymś momencie zaproponowała wydanie alternatywnej wersji albumu Synchronicity z innym układem utworów w trackliście i innymi wersjami. Na przykład tą, którą za chwilę usłyszymy. Walking in Your Footsteps z jedną zwrotką więcej i w zupełnie innym miksie. Thank you. No i rzeczywiście, jedna zwrotka więcej. Następna historia, która dla znawców policji jest fascynująca, to to, że zespół mniej więcej w okresie nagrywania Synchronicity w uzgodnieniu z wytwórnią planował płytę niezwykłą, bo płytę z rock'n'rollowymi coverami z lat 50. W archiwach zachowały się dwie próby, a z płyty oczywiście nigdy nic nie wyszło. To będą kolejno Three Steps to Heaven Diego Cochrane'a i słynne rock'n'roll music Chucka Berry'ego. That might be interesting. Hey. Hey. Steps one, two, and three. Step one, you find someone to love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. That's sure. It's To raczej muzyczny żart, ale bardzo dobrze, że takie materiały też są w tym poszerzonym wydaniu Synchronicity. Jeszcze jeden żart pod koniec programu, a teraz coś bardziej poważnego. To jest demo kompozycji Stewarta Copelanda, perkusisty Police I'm Blind. Jako Brothers on Wheels wykorzystał to nagranie później, pisząc znakomitą zresztą ścieżkę dźwiękową do filmu Francisa Forda Coppoli Rumble Fish. Stewart Copeland też był kilka lat temu w Trójce. Gdybym ja to wiedział, to bym zapytał. Kiedy ukazała się płyta Synchronicity, a potem trasa z tą właśnie płytą objechała cały świat, zarówno BBC, jak i brytyjski Guardian ogłosili zespół Police, The Police, największym zespołem na świecie. I w tym momencie chyba tak właśnie wtedy było. Trasa skończyła się w Melbourne 4 marca 1984 roku i różne próby reaktywowania grupy następowały przez kolejne dwa lata. Natomiast ta data po latach jest uważana przez samych członków zespołu tak naprawdę za koniec Police. Jeżeli tak było, to trudno sobie wyobrazić piękniejsze pożegnanie z publicznością niż właśnie album Synchronicity. Jednym z najjaśniejszych punktów, jeżeli chodzi o nagrania demo na poszerzonym wydaniu płyty, jest moim zdaniem utwór King of Pain. Potem jeszcze jedna demówka piosenki, której tytułu po prostu nie trzeba zapowiadać. We'll be right back. My destiny to be the king of pain. Wraz z nadejściem płyty kompaktowej na początku lat 80. Powstał pomysł na tak zwane bonus tracki, czyli nagrania dodatkowe, które albo uzupełniały album, albo nie były tak naprawdę jego częścią, bo były troszkę z innej bajki. Ta historia nie minęła też płyty Synchronicity, choć uważam, że to jeden z najważniejszych bonusów w całej historii rock'n'rolla. Utwór znakomity, który wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, trafił tylko na kasetę i płytę kompaktową, a na winylu go nie było. Oto wersja demo kompozycji Murder by Numbers. Rzadko się zdarza, żeby od wersji demo do wersji finalnej utwór przeszedł taką metamorfozę, w tym wypadku zdecydowanie na lepsze. A oto krótki fragment kompozycji Andy'ego Summersa, nazwanej w oryginale Loch. I to kolejna rzecz odłożona na półkę. Utwór Synchronicity 2 miał swój 12-calowy remix. postanowiono przedłużyć utwór, włączając w środek właśnie tę kompozycję Andy'ego Summersa Loch. Ostatecznie trafiła tylko do archiwum, a wersja maxi singlowa Synchronicity miała w środku solówkę, zresztą karkołomną zupełnie, Andy'ego Summersa. Ale wersja z archiwum teraz już jest dostępna. We'll be right back. I na zakończenie prawdziwa rzadkość. Utwór nazywa się Every Bump You Make i jak łatwo zgadnąć jest po prostu przeróbką prawdopodobnie najsłynniejszego komercyjnie przeboju grupy The Police, Every Breath You Take. Sting zgodził się zaśpiewać go specjalnie dla akcji słynnego brytyjskiego animowanego programu satyrycznego Spitting Image. To było wydanie specjalne, które było protestem przeciwko zimnej wojnie i kukiełkowo występują tam i Reagan, i Thatcher, i Fidel Castro, i Breżniew, i Chomeini, i Hitler, a śpiewającą piosenkę okazuje się sama śmierć. Podobno Sting zgodził się w zamian za udostępnienie mu wszystkich odcinków Spitting Image, które kiedykolwiek nagrano. Niezły deal. Na końcu tej wspaniałej, wielostronicowej, skrzącącej się wszystkimi kolorami tęczy książeczki do płyty jest napisane tak. Wokale Sting, bass Sting, gitara Summers, perkusja i perkusjonalia Stewart Copeland. I to jest kropka na D. Olga Szucko, Michał Kowarski i Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.